د قبر خاور دی پستر گخولو ما رضوانی مرگ شهیدانن بدر زما د قبر خاور دی پستر گخولو ما رضوانی مرگ شهیدانن بدر زما څنګه نیمګړی نیمګړی نیم خواشوی څنګه نیمګړی نیمګړی نیم خواشوی په کومه خوا خورانه فنا شوی په کومه خوا خورانه فنا شوی د زړه ټوکړی ټوکړی رانه جدا شوی د زړه ټوکړی ټوکړی رانه جدا شوی زب ما شوم زړګي ته زبانا کوما ای ځوان مر شهیدان بدر زما د قبر خاورې دی پستر کولوما ای ځوان مر شهیدان بدر زما خدایا تبا تبا منافقان کلی خدایا تبا تبا منافقان کلی زری رسوا رسوا پت دی جهان کلی زری رسوا رسوا پت دی جهان کلی دگران شهید شهید پورا ارمان کلی دگران شهید شهید پورا ارمان کلی چی صلیبیان پو خلوستر گووینما چی صلیبیان پو خلوستر گووشنما ارزوان مر شهیدان بدر زما د قبر خاور دی پستر گو کولو ما ارزوان مر شهیدان بدر زما شهید څنګه شهید څنګه څنګه بدهیر کړم شهید څنګه څنګه بدهیر کړم د زړه په کور کور دې چې حاضر کړم د زړه په کور کور دې چې حاضر کړم په هر مجلس مجلس د ذکر ډیر کړم په هر مجلس مجلس د ذکر ډیر کړم حسن زانی بدی ز څنګه هیروما پر زان مر شهیدان نن بدر زما د قبر خاور دې پستر گو کولوما ارزوان مر شهیدان نن بدر زما خیر د کلاړ لاړ لوړ مقام ته خیر د کلاړ لاړ لوړ مقام ته د جنتی جنتی حور سلام ته د جنتی جنتی حور سلام ته دښمن دینا نپریږدم آرام ته دښمن دینا نپریږدم آرام ته د جهنم په لور به زر وطن بوما ارزوان مر شهیدان نن بدر زما د جهنم په لور به زر وطن بوما ارزوان مر شهیدان نن بدر زما د قبر خاورې دې پستر گو کولوما ارزوان مر شهیدان نن بدر زما گران شهیدا شهیدا گلاب گلا گران شهیدا شهیدا گلاب گلا خوب کی رات روما رات روما کلا کلا خوب کی رات روما رات روما کلا کلا دا فیصلی فیصلی ویل ازالا دا فیصلی فیصلی ویل ازالا نای نائب سالار دی په غیرت فخر کوما ای ځوان مر شهیدان نن بدر زما د قبر خاورې دی په سترګو کولوما ای ځوان مر شهیدان نن بدر زما ای ځوان مر شهیدان نن بدر زما